الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدنا علما وحكمة وفقها يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ تعالیٰ سنجی ذکر خیر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے سبت گڑی یمی علمی مجلس ہوں افتتاح میں چھتاہی عرض بار بار یہ کرمت جزن اسلاف اندی کلام چھو العلم امام العمل کہ علم چھو عمل ہوند امام عمل چھو مقتدی علم چھو امیوک امام اتندر چھو بار احسانی خطر حکمت اتندر چھو یہ اشار کی کس انسان سن عمل سو آسے صالح کن سو آسے فاسد امیوک دار و مدار چھو تم سندس علم اس پہ اگر علم صحیح آسے عمل تے آسے صحیح اگر علم فاسد آسے غلط آسے زانکری آسے غلط نتیج نیری تمیک عمل یس آسے سو تے آسے تمی انداز غلط دویم مثال اتندر اشار چھس اسلافن ہند سو یت کت کنتن کی چونکہ علم چھو پن عمل کھینچان ات بڑ امام چھو جماعت اس کھینچان یعزت امام چھو پن جماعت اس تابع بناوان پنن حرکات و سکناتن اتھے پٹھن چھ علم عمل تے پن اس تابع کران اشار یت کن کہ تھی کرو پن علم درست تھی کرو پن زانکری درست کیسا تہ معلومات تھی کرو درست امید کی عمل تہ گھے درست العلم امام العمل علم چھ عمل ہن امام ابت زن یہ عرض بروٹ کرنا آمت کہ علم دین یت امتس من بروٹ پکنک تر طریقہ اخ طریقہ واض و تبلیغ مگر واض و تبلیغس اندر تمیک مضمون آسان موضوع آسان نصیحت تمیک موضوع آسان ات ترغیب و ترہیب رسرس اندر انسانس رغبت دین برائی نشان انسان رکاون یہ واض و تبلیغ موضوع دویم اس طریقہ علم دین کی پھیلاو سو دینی مدارسن اندر درس نظامی زن وارہن ورین زن ڈگرین پہ مشتمل آسان مگر تر خطر اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ التوبہ اس من كي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين برات كوني فرقة اندر كالشن اك طائفة نيرا غوصو شو فرض كفاية ناكي فرض عين إذا يبقى حقو اسمين ناچو سو سائرني خطر فرض ناچو سو سائرني خطر ممكن كي تم قصن ادارن اندر پات کرن يبزن وارحن ورين بيد مشتمل شاسا كورسز تم کرن دي ترجم یوزن طریق کار چھو علم دین کی پھیلاو سوش دینی مجلسن ہن انعقاد دروسن ہن انعقاد ایمیج بنیاد اللہ تعالی سنٹرٹ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت امت اس خاطر پان ترو پات امتن اندر تی استم علمی مجالس علمی دروس آسان یت امت اس منز تی چھ ایمیج سنگی بنیاد ترو مسلمان درسن ہن مسلمان مجلسن ہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلاف تے رود اتھ پر عمل پیرا تے ونکن سچ الحمدللہ عالم اسلام اسمنس متواتر یا عمل جاری کہ ہفتہ وار یا روزان شامنس یا کوئی مخصوص وقتس پیٹ چکا سا مختلف علوم انت فنون ہن دروس مثال پر درس قرآن درس حدیث درس فقہ درس سیرہ درس عقیدہ د عربی زبان ہند روس یم لوگ پنس کاروبار سیت پن مصروفیات سیت مہو آسان تم دہس اندر یہ حصہ ات خطر وقف کرت فائدہ تلان ہمو مجلسو سو ساروی کھت سہل طریقہ یہ ساروی کھت سہ طریقہ یت اندر زیادہ کھت زیادہ لکن ہن حاضری ممکن چھ بیس سہ معتدل طریقہ یت اندر واضح تبلیغ پہ سر نصیحت آسان تو ادارن ہند تم گہر یم زن علمی گہرائی اصول تم پیچیدگی تم تفاصیل آسان ات درمیان عملی زندگی ہند خاطر دینک زن احکام تم ویسنور زن اکس عام انسان سن ضرورت آس گھس رہنمائی تو وچو مثال پہ نیو تھی آز زن پنس معاشرس من اگر اس عام لوکن پرسو وضو کے احکام نماز ہند احکام غسل کے احکام اکثر و بیشتر لوگ ات بارس من لاجواب وجہ چھ تم اک طرف یہ دھوکس اندر کہ اس واضح تبلیغ بوزان یلکہ زن واضح تبلیغس اندر یم چیز گھسنورے وانی نہ سو خطیب سن ذمہ داری زدی جمعہ دو خطبہ نماز ہند احکام پہ اللہ یہ کہ بعض لوگ وانی یہ سمجھان کہ یہ چھ درس گا اس لیے کرو سو کمی تمہ اندازہ پور دم زن بیاکھ دھوکہ تمن تم سمجھان یہ مولوی صبن ہن ذمہ داری تم دینی ادارن من یہ پرن خطر گا بس اس امچ ضرورت کی دم دھوکہ تمن خطر تو تت علاج یہ دینی مجالس اس نی مجلسن اندر ہیکن تم کھ تہ شعبہ ست انسان سہ ہی یتن مجلسن اندر یت عملی زندگی خاطر احکام دین نت اب کنتن امتس اندر ساروی کھت زن اویرنیس زن احکام ہن زانکاری سمو پروگرام ہند وساعت ست گا بلکہ ادارن اندر اس پرن سہ پرن تاکہ یم قسم مجلس ان بروٹ کنت منعقد کر بار صورت یتسن اہس اللہ تعالیٰ کن یہ حمد و ثنا کہ یت بستی اندر تی دیت اللہ تعالیٰ ہن وارہن جوان وارہن حضرات یہ توفیق کہ تم انعقادس اندر پن رول ادا کران گڑ امچ اہمیت سمجھان پتہ ات پہ محنت و مشقت کران ام پتہ لوکن دعوت تہ دیوان ات خاطر اس کرو دعا کہ اس تہ اک انسان امی پروگرامک حصہ بنیو اللہ تعالیٰ دین تمس اجر عظیم بے دین اللہ تعالیٰ اس دینس آبیری کرن ہم جہد یعنی پرہ طرف دین اس اللہ تعالیٰ تمیک توفیق اس آز یہ تازہ پروگرام چلان چھو یہ کور اس دون حصن اندر تقسیم ات پہ تہ گڑے اطلاع مولمت گڈک حص درس حدیث اس مفتی محمد یعقوب بابا صاحب انجام دیوان چھ اللہ تعالیٰ کرن تہندس علمس تہندس عمل تہندس اخلاصس اندر دین اللہ تعالیٰ برکت دم زن شعبہ امیک سہ زن درسی توحید یا ام کھت اگر واضح ام کو وسیع لفظ استعمال کرو سکو درس عقیدہ عقیدہ کس بارس اندر روزن زز دروس ماہن ابد آسان زد دروس آسان درس حدیث اس پر مشتمل ویم ساتھ اس وچھو عقیدہ عقیدہ کس بارس منستشو ایسی یہی مسئلہ کش اکثر و بیشتر جمعہ دو مجلسن اندر بوزا کوئی انسان اگر پرسو کہ ژے کیا عقیدس متعلق بوزمت سدہ میں بوز فلین دو جمعہ اندر ات پہ مگر ام سات اس عقیدہ چن کتابن کن رجوع کران مثال پہ دم پانی مثال مگر تقریباً خطابت کے شعبہ ست کم از کم وہ وری وابست مگر مشن وہن ورین من زہی تھی عقیدچ کانہ کتاب تلت پتہ سب مسلسل تات متعلق خطبہ دیت یہ عمومی طور حال تات پن وار وجوہات اخ وجہ تات کہ مسلسل مضمون لوکن خطر بوجل بنا باری بنا بورنگ بنا تم چھ سہ پسند کر دم چیز تر اندر کہ تفاصیل تم آسان یم عام لوک سمجھان کہ یہ سانہ خطر لایانی یہ اس ضروری تم بوزن خطر گسان تیار تو بہر صورت واتو ات نتیجس پہ کہ اگر اس صحیح عقیدس متعلق تو زن اس علمی ذمہ داری ات بارس من علمی شعبہ یم عقیدک تت خطر تہ اس یہ علاج چونکہ نا ہکہ سہ اس تلافی گچت یا سا ضرورت پورے گچت خطبہ جمعہ اندر تو نا ہیکو اس ادارن اندر گچت یم کتاب پڑھت تت عقیدس خطر تہ یہ یمن دروسن اندر یمن مجلسن اندر بہت عقید سمجھنچ ضرورت اگر یت مجلس من پرسو اس سوال اس من کس اخ سہ یم زن عقید دروس کن مجلس من زیادہ ون بہ کی نہ ون بہ کتاب ہن حد بندی نہ ون بہ وری وادن صرف یم شین رتن استادس نش عقید وقدارس پہ تھوت بی اگر سہ درس تہ آس ہفتہ وار بہ ون سہ گوس آس ڈیلی شین رتن صرف مگر آتوار آتوار یا کان ہفتس اندر اخ دو ام پتہ آس تم سہ عقیدہ پورمت استادس نش شاید اس من کہ یہ صورت حال ام سی کیا لیپس اہس روزان عمومی پہ اگر تہ پرسو تھی دپ اہن عقید یہ سارے پتہ اللہ تعالیٰ شکن یہ گو عقیدہ بیٚیہِ کیا مل مگر اگر تہ یہ سوال کرو اس من کس یت بارس من سیٹسفائی کہ ام سات تمس عقیدس من بے خبرن ست یا معاندن ست یا زبد اگو بے خبر یہ کر اس نشن رہنمائی طلب عقیدس متعلق مثال پہ یہ گو معاند منکر اس انکار اس من عقید کن مسلن کتاب و سنتس پہ مشتمل تو تمو دویو اندر چاہے بے خبر یا معاند سرکش تمو دویو اندر اس اخ انسان پرس تفصیلات مسائل عقیدس متعلق اس من کس مطمئن بہ ہیکہ تمس مطلب اویرنیس دت بہ ہیکن سہ واقف کار کرت عقیدہ کن مثلاً تسلی بخش حدس تم یعنی بہ سا چھس مطمئن مے نشن تیتیاہ معلومات بہ ہیکن سہ تسلی بخش حدس تم مطمئن کرت سہ تل ات تھوت آ گو اس ہنا پتہ اس پان مجلس من بیٹھمت بوزمت یہ گو اخ بیاکھ گو اس گھس یتیاہ معلومات آسن یہ ضروری کہ سہ دپہ ات بارس من یہ مثلاً توحید توحید کس بارس من یہ آیات یم گھ یاد آسن یہ ضروری یہ احادیث مبارکہ یم گھ یاد آسن یہ ضروری مگر کم از کم مثلاً ہن تسلی بخش اطمینان بخش رہنمائی ات بارس من کس مطمئن کہ بہ ہیکہ تہ کرت مشکل لاجواب ات بارس من یم سوال کیا چھس بہ کران یہ تعجیز کیں تعجیز گو مطلب تہ سمجھاون کہ تہ چھ کہین پتہ نہ یہ ذہن متوجہ کرنے خاطر کیا چھ کیا ہم کمی سہ کمی پور کرنے چھ اس ضرورت اس محنت کر امی کمی ہوں احساس یعنی ییل فکر تر کہ اس کیا کمی تیلی کرو سو پور کرنے کی کوشش بہر صورت ون اگر اس وچو عقید دین اسلام اس مز اہمیت انشاءاللہ اذان تام روزی درس اذان بعد منٹ چھ تہ تات مز ہوں کان تہ سوال اس بالخصوص یا درس اس متعلق آسو یا عمومی طور دہ اگر اس وچو دین اسلام اس مز عقید اہمیت امہ برونٹ اگر اس وچو عقیدہ گو کیا عقیدہ چھ عربی زبان ہن لفظ عقد یا عقید گو باندھنا گنڈ کرن کن چیز ات ونان عقد یا عقید کن چیز گنڈ تراون بلکہ سو گنڈ یت پز پڑ گنڈ ون تک ونان عقد یا عقید یہ وچھا سارویو ات ونان عربی اس من عقد عقد المدرس في المنديل عقد المدرس استاد نے گرہ لگائی ناٹ في المنديل رومال میں یہ وہ عقد امی اندر چھ اخ گنڈ اخ یہ سبدان چھ نکاس اندر یت ونان چھ عقدۃ النکاح نکھو گنڈ ہندو چھ فزیکلی سو گنڈ تراو تم چھ سو پلون اخس مہرازس تو مہرنہ پان ون سو گنڈ ترا اسلام اندر چھ معنوی گنڈ حصی نی کی حصی گنڈ محسوس یعنی پلون دون درا مگر اسلام اندر چھ معنوی گنڈ اسلام معنوی گنڈ کیا چھ اسلام معنوی گنڈ چھ اکس بالغ بچی ونو دون گواہن بروٹ کنیتھ ذکر پنن نفس زوجیت خاطر فلان جوانس مسلمان بالغ جوانس بخشان سدا بیا یا کر سو خاموشی تم سند آکار سو آس تم سند آکار اگر سو نکاح کرنے کمواری آس ون جوانس پرژھو یس سند خاطر تم ون امس پرژھو ذکر ام سند نفس پنس نفسس پہ زوجیت خاطر قبول کران یہ دبی آ یہ بنو اخ معنوی گنڈ یعنی غیر محسوس یہ گنڈ چھ اچھو ست وچھان مگر ات پیو ناو اسلام اندر عقدہ اس ونان عقدۃ النکاح نکوک گنڈ یت ون اس یت پہ دور اس فکر یہ کہ عقد یا عقید گو گرہ لگانا باندھنا امہ اندر چھ لفظ درامت عقدۃ النکاح یعنی نکاح کی گرہ امہ پتہ یس انسان کن تہ بارس مز کہ خیالات چھ جماواں پنس دلس مز زن تہ چھ تت دلس مز تمن خیالن سو گنڈان یل تمی گنڈی بنیو عقدہ با الفاظ دیگر یہ بنیو عقیدہ یہ گنڈ ام یم خیال گنڈی گنڈن کتہ پنس دلس مز کن تہ بارس مز کن تہ بارس مز اوتام چھ عام کت ام سات ونو عقیدہ عقیدہ چھ عام ام سات عربی زبان ہند لفظ کے اعتبار وچھو اس چھ کن تہ بارس مز یتس اس یہ لفظ مثال کے طور پر اگر تہ مز آن ون یتھ درس شروع گو واہ دلس اندر امس اعلان تہ گو درس گھس شروع واہن آ دلس اندر خیال مفتی محمد یعقوب بابا صاحب ان ون بروٹ کن تم پرن اس کتاب و نکاح کمس کمس خیال سل ات تھوت اس یہ خیال اس دلس مز جمومت گو یہ اس عقید یہ خیال اس مگر یہ اس مضبوط یہ گو وس وس وہم تردد شک زن تخمین تم علیحدہ الفاظ مگر بیا گو اس مضبوط خیال بنو یت انداز حدس تامت یہ دلس مز گنڈمت کان انسان اگر وتھا کہ مثال پہ اس ون تھی کت چھ گسان فلن جائے تہ دبیو کہ تت کیا تم پرسان ہو تت کیا تہ دبیو در سہ دپ نہ تم سن نہ ون ست گا تہ پھٹیا یہ دل مز خیال نا تک تم درس پتہ دپیو تم پرژھانو تت کم یو دپیو مفتی محمد دپ تم چھو تہ گھا ام سی پھٹا یہ خیال نہ تاز تہ جمیومت ات پہ اک وری گومت تقریبا ات جمان دلس مزے یہ خیال تہ گنڈمت دلس مز اس یہ گانڈ تراون ات خیالس یا جماون یہ خیال دلس مز ات سے ونان عقیدہ اوتامت یہ عام ون یم سات اس شرعی اصطلاح مز وچو یا اسلامی اصطلاح مز وچو تن سے عقیدہ ونان تم چیزن پہ یقین پنس دلس اندر بساو جمن چیزن ہند یقین اس شرع ان حکم دیت شرع دپ مراد اللہ تعالیٰ بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چیزن ہند تم کتن ہند تم حقیقتن ہند تم مسائلن ہند یقین دلس مز بساون جمن ہند اس حکم دیت شرع شرع دپ مراد اللہ تعالیٰ بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کس سے تعلق تھوان سہ طویل مضمون تم منچ پہ ارکان ایمان زن سارے فہرست تم پہ عقید یا ایمان مزید ذیلی مسائل سہ طویل توے دب اس سپیسفائی مس دباو اللہ تعالیٰ متعلق نہ سہ ایمان اخ شعب اخ سہ گو ایمان باللہ یا العقیدۃ فی اللہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان یا اللہ تعالیٰ سندس بارس مز عقید یہ اخ شعب اخ اسلامی عقید اسلامی ایمان مگر اس زن بنیادی اس ونان عقیدہ تت اندر کور اس تعمیم اس کور جنرلائز کہ تم احکام پہ یقین تھو تم مسائل پہ یقین تھون تم حقیقت پہ یقین تھون یمن ہند یقین تھون کا شرع ان حکم عقیدہ ام پتہ وچان ات عقیدس مز اخ عقیدہ اس عقیدہ توحید چونکہ گڈنت ہیکو اس عقیدہ دون حصن مز تقسیم کرت اخ گو ارکان ایمان زن ارکان ایمان حدیث مبارکس مز کوت آئی شے ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالآخرہ ایمان بالقدر شایس یمن شین ارکانن ہند ایمان بیس ام علاوہ ایمان کی مسائل مثال کے طور پر اگر اس تفصیلات کرو مثلا ایمان عظمت صحابہ چھ عقید کا شعبہ ایمان فتنۃ القبر قبر ہند حسابس متعلق ایمان مثلا بالحوض حوض کوثر آگو اس کو مختصر ایمان آخرت پہ بیا گو آخرت مز آسیا حوض کوثر آخرت مز آسیا مثلا یت ونان صراط صراط آسیا تت آسیا شفاعت یم زن مفصل امیک احکام جیسے یم عقیدک طویل مسائل یمن اندر اس سارے فہرست مسلہ سہ گڈنک ایمان باللہ گو اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھو ون چھ ایمان باللہ ایمان اس ونان الاقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان ایمان چھ ونان ایمان گو زبان سے کرون اقرار ام پتہ آدا دل سے کرون تصدیق ام پتہ ارکانی جسمو سے کرون ات عمل ام کن تقاضن پہ یہ ایمان شرعی تعریف لوگ اتی عربس مز گو ایمان مانن مگر ام پتہ چھ اس اللہ تعالیٰ سندس بارس مز ایمان کا اہم مسئلہ سمجھ اسلاف زن کتاب من یہ زیادہ مضمون یہ اہم سوچن کلام سمجھ گہرائی سان اسلاف دن کتابن اندر زیادہ یہ ٹرم اس نظر گسان المان باللہ اللہ تعالیٰ سندس بارس من ایمان بلکہ تب امہ کھوت زیادہ گسان لفظ استعمال التوحید اتھ بنیادس پہ متاخرین ونان یعنی پتہ ان ول تم ونان دپان مسلمان سند ایمان یہ حقیقت پتہ اس آز الحمد للہ سارے سمجھ تھی کہ مسلمان سند ایمان یا مسلمانس یہ ایمانی کمال کہ سہ دپ بہ اللہ تعالیٰ مانا بلکہ مسلمان سن ایمانی کمال چھ یی کہ سدا بھی بچوس اللہ تعالی کن مان تو چھ ات بارس مز زن کیتھن لوکن بیٹھن یہ حقیقت کھلین تم چھ توے اللہ تعالی سن عظمتس پیٹھ وارہ ڈسکشن کران اللہ تعالی سن خالق آسنس پیٹھ وارہ کتاب سن مطلب یہ کائنات یہ کریشن چھ کیا بچ دم امیچ ڈیٹیلز دیوان امیچ وسعت دیوان ون یل یہ مخلوق چھ خالق کیا مختلف پہلو اللہ تعالی سن عظمت دیوان پتہ اللہ تعالی سن پیٹھ ایمانک مختلف شک تم تہ ڈسکس کران مگر اس توحید و پہلو اسلاف و ایمان باللہ مز نیو یا عقیدہ فی اللہ مز نیو تک سی تم کمی ات پہ با مثال میں برو تہ دس مز تو بہ سو دوبارہ تہ یاد کہ بعض اس تمہ مجلس من آسا کہ مدینہ طیبہ مز سمکھو میں اخ بنگلہ دیش اخ بزرگ یہ لوگ دپنے اللہ تعالی سندس قدرتس پہ آیات گوڑ قرآن کریمس مز کیا چھ اللہ تعالی سن قدرت اللہ تعالی سن عظمت ام پتہ لوگ یہ سمجھاونے میں کہ مطلب اللہ تعالی سن کیا چھ مطلب وجود اسن ذات کیا چھ وغیرہ یہ تعارف دنیا نے مگر میں کور تمس بزرگس پر عرض مے دوپ ات چھ یہ ات چھ ونان تحصیل حاصل تحصیل حاصل گو کون سی انسان اس مثال کے طور پر تو چھ ونکنس یت نسام مزن ونو تہ اندستام صرف تہ یو تہ پزا آز یون یت درسس من تہ کیاز اون تہ پزا یون یہ چھ اہم ات چھ ونان تحصیل حاصل تو چھ وڑے آم اس چیز گڑے حاصل آت خطر دپان یہ گوس ات ونان تحصیل حاصل مے دوپ اللہ تعالی سندس یا کائناتس ونکنس کائناتس خاطر اکس خالق یعنی کریٹر امک رب یعنی سسٹینر اخ چلاون وول یہ تقریباً تقریباً غیر مسلمین تم تم لیکھان دت کتاب لیکھان تقاریر تران پن مجلسن من لوکن تک کن دعوت تان تقریباً تقریباً اکثریت اتھ پہ الحمد للہ کی چیم تم یم زن پتہ عملی زندگی من سو الحاد چلان سہ یا منکرین کی تم سہ کم ریش الحمد للہ اکثر الحمد للہ ات پہ ایمان تو مسلمان مزہ کھانا مسلے مسلمانس اگر ونو اللہ تعالی بطور خالق و مالک یہ تحصیل حاصل تمس گڑے یہ چیز واضح مگر اس ات اندر کام کرنا شعبہ اس شک اس سہ اس توحید توحید فی یا توحید اللہ اللہ تعالیٰ سن توحید مگر تک پہ تھی محنت کران کہہ تس ام کھوتے زیادہ بہتر میں تس سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سن کن آس کیا مطلب گو کمن شعبن مت پہ پتہ زانان توحید الوحیہ و ربوبیہ و اسماء و صفات زن اسلاف و تمک اقسام تہ بیان کر تو مقصد یہ چیز ون کہ اس تریت نسن فکری کہ الایمان باللہ یا العقیدہ فی اللہ یہ عقیدہ اسلامی اخ شعب ام پتہ ایمان باللہ یا عقیدہ فی اللہ یہ سانی خاطر مانا تاون توحید یہ سانی خاطر مانا تاون کہ اللہ تعالیٰ سن اقرار کرن اللہ تعالیٰ سن ذات اقرار کرن اللہ تعالیٰ سن عظمت اقرار کرن یم چھ ایمانس اندر گڑے یم چیز ویسناونے مگر اس یتنس واتن چھ اس منزل مقصود سہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ سن کنر وحدانیت یکتائیت توتنس واتن چھ بنیادی مقصد ایمان باللہ اس مز یا عقیدہ فی اللہ اس مز یہ گھس اس پتہ آسن ات پہ اسلامی عمارت مز اس ونان چھ اسلامی عمارت مز یا ایمانی عمارت مز یا عملی عمارت مز کیا چھ عقیدس حیثیت اس ونان یہ پلنتھ حیثیت یہ بنیاد حیثیت یہ اساس حیثیت یوت یہ مضبوط آس تیوت امید باقی عمارت مضبوط آس یوت یہ متزلزل آس تیوتا باقی عمارت تہ مخدوش خطرس اندر بلکہ برباد اتھے پاٹھ گھس پتہ آسن کہ عقیدہ کیتہ تہ شعب تمن عقیدہ کن شعبن ہز بنیاد العقیدۃ فی اللہ العقیدۃ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سندس بارس مز عقید مثال پاٹھ اگر اکس انسانس آخرتس پہ ایمان ام پہ آخرتس پہ کتاب تہ لیکھان ام پہ آخرت کی پرچار یہ کران آخرت کس بارس مز تفاصیل تم لوکن تہ سمجھا پان تہ چھ أمۍ سُنٛد دۄہ تہٕ راتھ آسان، مطلب یہِ چھُ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ أسۍ غم سۭتۍ نِڈال، أمۍ سٕنٛز حالت چھِ آسان مُتغیر، کیٛازِ آخرتُک خوف. یہِ چھُس بہٕ یَژھان یہِ چیٖز عرض کَرُن کہِ اگر أمِس اِنسانَس، ییٚمہِ سٕنٛز مےٚ مِثال دِژ، گوٚو ایمان بِل آخرا، اَتھ منٛز کوٗتاہ مضبوٗط چھُ یہِ، مگر اگر أمِس عقیٖدہ فی اللہ صحیح اوس نہٕ، أمۍ سُنٛد کَتھ لَگہِ یہِ سورُے، أمۍ سُنٛد کَتھ لَگہِ یہِ سورُے اگر أمِس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمانٕے صحیح اوس. گوٚو گۄڈنیُکُے یُس زَن اَسہِ کوٚر عرض، یِتھ پٲٹھۍ اِسلامی عمارتَس منٛز ایمان چھِ بُنیاد، تِتھَے پٲٹھۍ چھِ ایمٲنی عمارتَس منٛز ایمان بِاللہ بُنیاد. گوٚو اَکھ کلام. دوٚیِم کلام چھُ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ ایمان بِاللہَس منٛز توحید اللہ بُنیاد، یعنی اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمانٕکۍ چھِ واریاہ شعبہٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صِفات، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مُختلِف یِم زَن اللہ تعالیٰ سۭتۍ وابستہٕ علوٗم چھِ، معرفتٕکۍ یِم علوٗم چھِ، معارِف چھِ، تِم چھِ واریاہ طویٖل، مگر تِمن اَندَر چھِ بُنیاد یِتھ پٲٹھۍ اِسلامی عمارتٕچ بُنیاد چھِ ایمان، ایمٲنی عمارتٕچ بُنیاد چھِ عقیٖدہ، عقیٖدہ فی اللہٕچ بُنیاد چھِ توحید. أتنی تَرِ اَسہِ فِکرِ کہِ یِمن سٲرِسٕے چھِ بُنیاد تَمامَس، تَمامَس کیٛاہ چھِ بُنیاد؟ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کُن زوٚن. أتھۍ توحیٖد کِس بارَس منٛز یۄس اَسہِ کِتاب مُنتخب کٔر اِنشاء اللہ یِمن دروٗسَن خٲطرٕ، سۄ چھِ شیخ محمد بِن عبدالوہاب رحمتہ اللہ ہٕنٛز کِتاب، کِتابُ توحیٖد الَّذِی هُوَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعَبِید. کِتابُ توحیٖد کَمِچ کِتاب؟ توحیٖدٕچ کِتاب. الَّذِی هُوَ حَقُّ اللّٰه، یُس زَن حق چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد، عَلَى الْعَبِید، بَندَن پٮ۪ٹھ. یہِ کِتاب کیٛازِ، اَمِچ خصوٗصیات کیٛاہ چھےٚ، سُہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ آیندٕ، مگر گۄڈٕ چھِ مُؤلِفَس سٕنٛدِس بارَس منٛز تھوڑا زاننٕچ ضٔروٗرت. یُس زَن مُؤلِف چھُ، محمد بِن عبدالوہاب رحمتہ اللہ علیہ، یُس زَن تِہُنٛد زَمانہٕ چھُ، یُس زَن آز برونٛٹھ یُس زَن تِہٕنٛز وِلادَتٕے چھِ سَپدیمٕژ، یُس زَن تِہٕنٛز وِلادَت آز برونٛٹھ 350 ؤری چھِ سَپدیمٕژ، پٕلَس ماینَس 300 ؤری یَتھ أسۍ وَنو، اَتھ زَمانَس منٛز کیٛاہ ٲسۍ عالمٕکۍ حالات. واریاہ مُعرِخیٖن چھِ اَمہِ زَمانٕکۍ حالات تہٕ بیٚیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عزت وِزِ یِم حالات ٲسۍ، تِمن حالاتن پانہٕ ؤنۍ مِلتے جُلتے قرار دِوان. سیٖرت کِس دَرسَس منٛز چھُو تُہۍ جُمعہَس اَندَر بوزان، یا بوٗزِو تفصیٖلَن اَکثر تۄہہِ منٛزٕ، کینٛہہ چھِنہٕ تَتھ منٛز حٲضِر آسان، تَتھ منٛز بوٗزِو تۄہہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مبوٗس کٔرۍ، تَمہِ وِزِ کیٛاہ حالات ٲس. عقیٖدہ، عقیٖدَس منٛز مۄختصر، بہٕ کَرٕ مۄختصر دۄن ترٛٮ۪ن کَتھَن منٛز اِنشاء اللہ یہِ، عقیٖدَس منٛز چھِ تاریٖخ دَپان کہِ عقیٖدہ اوس یہِ، ییٚتنَسَن تہِ تِم ڈیرٕ ترٛاوہَن سَفرَن منٛز، چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ اَکثر رحال سَفرَن منٛز آسان، ییٚتنَس تِم بیٚہان، تَتِنَس ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ میلیٛو، تیٚلہِ ٲسۍ کَم اَز کَم سیٚکہِ ڈیر کھنٛڈ جمع کَران، تَتھ کَران پوٗزا. اَمہِ کھۄتہٕ چھُنہٕ پَتہٕ مٔزیٖد وَننٕچ ضٔروٗرت تِہِنٛدِس عقیٖدَس مُتعلِق کینٛہہ. باقٕے معاشرتی زِندگی، ظُلُم، قتٕل، قتٕل اوس یَتھ حَدَس تامَتھ کہِ یُس زَن بَچَن ہُنٛد زِندٕ درگور کَرُن، سُہ قُرآنِ کٔریٖم پانَے چھُ. قُرآنِ کٔریٖمَس منٛز چھِ تِمَن حالاتَن پٮ۪ٹھ یِم الفاظ چھِ تِمَے چھِ سٮ۪ٹھاہ. اَکھ لفظ چھُ یُخرِجُہُم مِنَ الظُّلُمٰاتِ اِلَى النُّور، اللہ تعالیٰ ہَن دیُت تِمَن حالاتَن ظُلمات، یعنی اَنہِ گَٹہٕ. یہِ چھُ حیرت انگیز یہِ لفظ، اَنہِ گَٹہٕ کیٛاہ مطلب گوٚو اَنہِ گَٹہٕ؟ مِثال کے طور پَر اگر یَتھ کَمرَس منٛز أسۍ لایٹ آف کَرو، یہِ کیٛاہ بَنہِ؟ اَتھ وَنو ظُلمہ، یعنی اَنہِ گَٹ. مگر ظُلمات، مےٚ چھُنہٕ یہِ ساینَس پَتہ، چھُس تہِ نہٕ بہٕ ساینَس سٹوٗڈَنٛٹ کینٛہہ، اَنہِ گَٹ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ آسہِ پَتہٕ ہیٚکیٛاہ مٔزیٖد اَنہِ گَٹ گٔژھِتھ کَرنہٕ یِتھ؟ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ اَکھ بیٛاکھ دوٚیِم اَنہِ گَٹ آسہِ، پَتہٕ ہیٚکیٛاہ تَتہِ بیٚیہِ کینٛہہ اَنہِ گَٹ کَرنہٕ یِتھ؟ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ اَنہِ گَٹ آسہِ، پَتہٕ ہیٚکیٛاہ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اَنہِ گَٹ کَرنہٕ یِتھ؟ یہِ چھُ اَکھ لفظ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمومُت. ظلمات شو جمع آقا ظلمه هنگر تاریکی دارکنس بیا آقا ظلمات واره هنگر باید داشت انسان وچان که اللہ تعالی کیا ناو چو دت دیوان دت تم زمان کن حالاتا بیا آقا اس تشریعات اس سهل پر سمجی سو گو واره هنگر چو مطلب اکید چا هنگر عبادات نه زنگر اخلاقیات نه زنگر معاشرت زنگر مختلف شعبان نه زنگر انفرادی زنگر اجتماعی زنگر امیل جمع کرو امتبان انزول ما شو آخ لفظ اللہ تعالی تیمن حالات متعلق بیان کرن دو ایم لفظ را فرمان ضلال مبین قرآن مجید اسمس ضلال مبین یعنی ضلال گمراهی مبین نن گمراهی اگو کونسی گمراهی تمس متعلق کروان ڈسکشن چا نہ چا اتھ پیٹھ اختلاف آخر زمان چھ گمراهی بی آخر زمان یہ چھن اور رب فرما تحت گمراهی متعلق ضلال مبین سو چھ تیس نن گمراهی تتھ پیٹھ چھن بحث تریم چیز اللہ تعالی فرما وکنتم علی شفا حفرۃ من النار شفا حفرت من النار حفره چون عربی اسمانس یزن یہ کنجائی بورڈ کا چاہ یو کھننی کھوڑ یو کھننی اور بورڈ بار ام بچ اللہ تعالی فرماوان اتے اندر یہ نار زل ام بچ ان لوک تی ماسن ام کے ساتھ بچس پر اللہ تعالی فرماوان یہ سورت حال فرماوان تو چیو ات نار کس یزن یہ چاہ یو بناونا آو یہ خوڑی ہو بناونا آب یہ دوبی ہو بناونا آب بور بار اخ وادی ہی شای بناونا آگ گھاٹی ہی شای بناونا اچھو توی کنار آس پر امک مطلب کیا گو امک مطلب کیا گو دو چھو ات کنار آس پر حالاتن چھو دیوان اللہ تعالی نارس سے تشبیح حالات ہی موستی منچ اللہ تعالی دیوان نارس سے تشبیح لوکان ہوند اتمنز گرنی کس خدرس چھو اللہ تعالی فرماؤن کی دو چھو ام کس کنار آس پر یعنی قریب چھو توی گزی وات اندر یوسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکت حدیث مبارک سن بیک انداز بیان کو تم فرما میں میون مثال چھ تمس انسان سز یم چھ یم نار چھ علاو ظلم ام بچ لوک تمس ام بچ جانور یوان پرند یوان یم فضاس مز وڑن وال یم کیم یوان یم چھ گسا ات مز ام پتہ چھ سو تمن بچاو نچ کوشش کران بہ چھس ادھائی پہ تہند پلو رٹان تہ پھ رٹن کوشش کر مگر تہ کیا کر تہ مے ژلان یعنی تہ مے ژلان مطلب گو تہ مان تعلیمات سی برابری یو تہ سمجھان یہ خیر یہ کیسا تہ وچان تہ دوران نتیج نیران نعوذ باللہ ناری جہان یم تمہ سات حالات بے آئینی ہی اگر مطلب ہت فیصدی ونو نگر معرخین کی لیکھان کہ عقائدن ہنز حالات معاشرتی حالات سیاسی حالات تقریباً پریت کنی شعبی حالات اس ابتر تباہی تا بربادی اس پورا عالم اس اندر عمومی پوج تو سرزمین عرب اس اندر خصوصی پوج ونچو سوال اخواد سبدان امسات اس وچان چی کہ اکتر پوز اللہ تعالیٰ سے دین جتموت بی امکی حفاظت اک ذمتی ہتموت بی امک خیر پہلو تیسے بیان کرمت بی اسی دین امت اس من موجود تی مگر یہ حالات گئی ام پتہ کیا صورت حال اس کیا جی گو گوڑی پتہ کت پیٹ درائے اس امت اس کت پیٹ گئی یہ تبدیلی خوطر چی بنیاد سمجھنی ضرورت تی کیا جی اس انسان اس نے یہ بنیاد سمجھے وہاں سو چھ بازی سمجھان اسے 3 وری بروٹ یہ مسئلہ گو اسے تم بروٹ یہ بہتر نہ سو صحابن زن قبرن پہ تھے قبہ بنوت لوک اس تمن طواف کران زن آز ونان تی چھ لوک چھ آز ونان دبان چھ ہے نعوذ باللہ تمو سا کر اخ مطلب اخ غلطی اخ تمو سا کر اخ غلط اقدامات کر دیم کیوت بہترین دین دریا اس چلا کیا بہترین دین دریا اس چلا غیر اللہ ایک نظران اس چلان طواف اس غیر اللہ اک چلان غیر اللہ چی عبادت اس چلان بلکہ یہ سرزمین عرب یہ زر ونکن اس مثال چھو الحمدللہ سری مسلمان چھو ونکس مثال دیوان بے تھیکت عزت سان سارنی غیر مسلمن لڑائی خاطر ونان تم یعنی پانس کچھ دل سی برابری سی بیا تم ونان ہے وچو سا اسلام کیا گو وچو تھی ساروی کھت بہترین مثال نظم و ضبطس من پان ون ملن ساری من اتحاد و اتفاقس منس مثال بروٹ کن پیش کر ویل یہ مثال دنس لائق تیل کت پہ ام بروٹ کن حالات یم سات دم اخ سندس خونس در پے یم سات بیے صورت حال اس لفظ آس بوزمت دزدان عرب یہ فارس یوک لفظ یعنی عربک ثور یہ لفظ تاریخس من درج واقعی تی اس بے حقیقت تی زن یہ 300 ویری بروٹ یہ صورت حال اس ام پتہ اس یہ صورت حال بلکہ تر زمانس من لوکمت علماء کہ اس حجس گھا تس خاطر اس باضابط مطلب تمہ انداز رخصت کر یہ شاید تقریباً و ناممکن ام سن واپس تمہ انداز حج رخصت کر تاز یہ اس بی سوئی دوبارہ خوف کہ تم تراون تت تم حالات وغیرہ وغیرہ تو اگر اس وچو سیاسی طور تی اس راج واڑن اندر تقسیم اکس جائے اخ امیر پہ کشیر ہند مثال سے بوزان دے بٹھن اس اکس جائے اخ امیر بیس جائے بیاہ گورنر بیس جائے بیاہ ام پتہ اس نے مطلب سہ پان ون کھان سہ ربط ضبط زی آج ون سعودی عربیہ آز تھکت ون یہ اس لکٹن لکٹن ریجنن اندر لکٹن لکٹن حصن اندر اس یہ تقسیم سیاسی غیر استحکام کہن مضبوطی نہ کہن اتفاق نہ کہن قوت نہ دینی تہ برباد تہ بوزمت یہ ساروی کھت بڑ بار یہ گھس تم تن ات بارس من شوب ونو تم شوب یہ کہ آج اخ امام پران نماز تو کر اقتدا پت کن کن شوب یہ کہ کعبۃ اللہ اند پک آن ثور امام یم ثن طرفن آن کھڑا گسان ون اس وے حنفیو ولو سا نماز ہند وقت ووتو پھرو یہ حنفی امام سہ کرے اک طرف امام پتہ یہ ولو سا ہمبلیو نماز ہند وقت ہسا ووتو گھا دمہ طرف ہمبلی امام کھڑا ام پتہ یہ نماز پرن کیا یہ سا سن شوب کن یہ سانہ خاطر المیہ یہ سوچن مگر تعصب انسانس بناوان عاما یہ عاما ہن صورت حال چھ عاما اگر سہ پھر تھور ون تہ اللہ تعالیٰ کر رحم رب کر سارن نوازن بیٚیہِ تمام مسلمان عافیت سۭتۍ اگر سہ پھر تھور ون تہِ تٔمِس چھُ حق تہِ بنان باز یہے صورت حال چھ تمن لوکن ہنز یم زن تعصب سۭتۍ تمہِ زمانہٕ کِس شرس چھِ دپان خیر تہٕ تمہِ زمانہٕ بعد کِس خیرس چھِ ونان شر یہِ چھُ تعصبُک نتیجہٕ اس لیے عرض کر ان شاء اللہ آخرس پہ ات متعلق سوال کیسا بہ ونان یم حالات یمن من ترے حدیث شریف ذہنس من زن اس بوزمت پرمت مجلس من ہچمت اس تھوڑا تم کن توجہ کر کیا شرعی بنیاد کہ اسلام آس لوکن ہندو اتو من گومت درامت ام پت گسی کی تجدیدہ کیا نویرائی کیا بنیاد ات خاطر شرعی تو ترے حدیث مبارک نمبر اخ صحیح بخاری روایت یس من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من قتلهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک کہ اللہ تعالیٰ سن وعدہ کہ پرت زمانس من روز برابر تو لگاتار تو ہمیشہ حقس پہ جماعت موجود تمن خلاف سپدن سازش مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تم گھن سازش سی زیر یوتامت کہ قیامت اعلان گھس وکر کان شخص سوال دبی یس 300 ویری بروٹ تھی حالات ہند تذکر کر کہ تم سات اس یہ حدیث شریف دبو آ دبو افراد دبی افراد موجود دبو آ موجود دپ تیل کتس تم دپو یہ وقت دعوتس اتار چڑھاو آسان تاز محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تم درائے نی گھر عالم بنت تمو پور اساتذہ نش تم اساتذہ باضابطہ تہمن تہ اساتذہ تمن تہ اساتذہ گوٚو یہِ اوس علمی سفر پَکان، مگر یہِ چیٖز کہِ اَتھ اوس نہٕ سُہ جہار میوٗلمُت، أمۍ اوس نہٕ سُہ پھل دیُتمُت. یا یِتھ پٲٹھۍ اِسلامَس یہِ قوتَس منٛز تبدیٖل کَرِ ہا، اَتھ زَمانَس منٛز اوس مغلوٗبیتُک دور چَلان. دوٚیمِس حدیٖث مُبارک اَتھ بارَس منٛز صحیح مُسلِمُک بیان کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِن الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام چھُ اجنبیت کِس حالتَس منٛز شروٗع گوٚمُت، بیٚیہِ گژھِ یہِ دُبارٕ اجنبیت کِس حالتَس اَنٛدَر یِتھ پٲٹھۍ شروٗع گوٚو. فتوبا للغرباء، تِمن اجنبیَن چھُ مُبارک. سوال آو کَرنہٕ من الغرباء، غرباء کۄم گٔے؟ فرمووُکھ الذین یصلحون ما افسد الناس، تِم گٔے تِم یِم وٕچھان چھِ لوٗکو چھِ یہِ شعبہٕ کوٚرمُت بُرباد، تِم چھِ تَتھ سُدھارنٕچ کوٗشِش کَران. تِمن کوٚر مُبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو اَمہِ حدیٖث مُبارکہٕ سۭتۍ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ، اَکھ خۄشخبری چھِ، ییٚلہِ تہِ حالات آسَن دیٖنَس خٲطرٕ دِگر گوٚو، خۄشخبری چھےٚ اُمَتَس خٲطرٕ اِنشاء اللہ ضروٗر جلدی واتان. اَمیُک یُس پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ آیا حدیٖث شریٖف یُس اَتھ بارَس منٛز چھُ، سُہ چھُ صحیح سُنَن نبی داوٗدَس منٛز کِتاب الفتن والملاحم، صحیح حدیٖث مُبارک یَتھ منٛز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان اِن اللہ عز و جل، کہِ بے شک چھُ اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامة، یَتھ اُمَتَس خٲطرٕ سوزان، علی رأس کل مئۃ سنة، پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہَتھ ؤری کِس خاتِمَس پٮ۪ٹھ، من یجدد لہا دینہا، یُس اُمَتَس خٲطرٕ دیٖنَس اَنٛدَر نَوِر اَنہِ، تجدیٖد کَرِ. أتھۍ خٲطرٕ چھِ أسۍ لفظ کَران، یہِ حدیٖث شریٖف چھُ صحیح الحمدُاللہ، أتھۍ خٲطرٕ چھِ أسۍ لفظ استعمال کَران مُجدِد. الحمدُاللہ یِم تعصُبٕچ عٲنَکھ تُلِتھ چھِ وٕچھان، چاہے تِم کَتھ طبقَس سۭتۍ تہِ آسَن، بٔلکہِ غیر مُسلِمو تہِ چھُ یہِ چیٖزُک اعتراف کوٚرمُت کہِ محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ کوٚر مُجدِد سُنٛد رول اَدا. أسۍ چھِنہٕ وَنان کہِ تِم چھِ تِم اِمام یِمن پٮ۪ٹھ تُہۍ بیٛاکھ مسلہٕ کھڑا کٔرِتھ بٔنِو روٗزِو، یا کانٛہہ جماعت آسہِ، یہِ چھُ لوٗکن ہُنٛد اکھ بوٚڑ بارٕ غلط فہمی، بے خبری، جہالت، یا کُنہِ ساتہٕ زٲنِتھ مٲنِتھ تعصُب سۭتۍ مطلب تانہٕ زٔنی ہُنٛد مِزاز، یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تِم، بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ أکِس اِنسانَس، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہن باد تِمن کُن اَمہِ اَندازٕ چھِ نِسبت دِوان کہِ زَن تہِ چھُ تِمو اکھ سیٚکٹ اکھ تشکیٖل دیُتمُت، اکھ مسلک اکھ تشکیٖل دیُتمُت، تہٕ تِم چھِ اِمام تہٕ نۄم چھِکھ مُقلِد. یہِ چھِ اکھ بٔڑ بارٕ غلط فہمی، یہِ چھِ اکھ بوٚڑ بارٕ جہالت، بٔلکہِ بسا اوقات چھِ یہِ تعصُبَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل، بیٚیہِ تانہِ زٔنی ہُنٛد ذہنٕچ عکاسی، غمازی. تِکیٛازِ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، أمۍ وِزِ أسۍ تِہُنٛد فِقہی برونٛٹھ کُنَتھ پَرو مَژَن تِہِنٛدۍ فِقہی رُجحانات، تہٕ فِقہی رُجحانات چھِ تِمن اِمام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہِنٛدِس مسلَکَس کُن، تِہِنٛدِس فِقَس کُن. وۄنۍ چھُ عجیٖب، یہِ چھُ علما برونٛٹھ یہِ کلام کوٚرمُت، دوٚپُکھ عجب العجائبِ أن یقلد المقلد مقلدا، کہِ عجوٗبَن منٛز چھُ بوٚڑ عجوٗبہ یہِ کہِ مقلد کَرِ مقلد سٕنٛز تقلید. گوٚو اگر مِثالہِ پٲٹھۍ أسۍ کَرو تقلید اِمام محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز، تِم کیٛاہ چھِ پانہٕ مقلد، مطلب تِہٕنٛز تقلید کَمہِ اَندازٕ چھِ، سۄ یی برونٛٹھ کُن. تِم چھِ مقلد، یِم زَن مقلدَن ہٕنٛدۍ اقسام چھِ، اَکھ چھُ مقلدَس منٛز یُس زَن تقلیٖدِ جامِدُک شِکار چھُ، سُہ چھُ اِمامَس نبی سُنٛد درجہِ دِوان. بیٛاکھ چھُ مقلدَن منٛز یُس زَن اِتِباء قایِل چھُ آسان، تٔمۍ سٕنٛز نِسبت چھِ آسان سکوٗل آف تھاٹ پَرنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، ہیٚچھنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، اس لیے تَتھ نِسبَتَس چھُ بَدَل اَکھ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ علماو مَذمت کٔرمٕژ، علماو یَتھ چیٖزَس مَذمت کٔر، سُہ گوٚو تقلیٖدِ جامِد. یوزدپی کی صحیح صحیح نصوص ہاتواد ام پت دپی تمن خلاف میون امام جت پٹ قیاس کرم صحیح نصوص ان خلاف امام سن قیاس یم چھ عجائب اس لیے بہر صورت ات بارس مز یہ سو کات اک طرف چھ لوگ دپان تم چھ مقلد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دویمی طرف چھ دپان کی وہابی ہسا گئی تہند مقلد یل کی زن پانے دبوک تقلید چھا گسان مقلد سن دپان نا تہ دو علماء اعجب العجائب ان یقلد المقلد مقلدا اے ہسا چھ بوڑ عجوبہ کہ مقلد کر مقلد سن تقلید اس لیے یہ اک بوڑ بار یو زن اک المیہ اک شبہات ہند یو زن اک بوڑ بار یہ تتھ اندر چھ چیز نسبت یوان کرن بہس عرض کران بنیادی کات ات بارس مز کہ یمو امتس مز تعصبچ عینک تلت وچ تحقیق کور تو بلکہ غیر مسلمین تہ مون یہ چیز تہ بوزمز تم ریفرنس یت مز اخ غیر مسلم بلکہ یہودی اخ شخص دپان دپان کہ اگر سرزمین عربس مز محمد ناؤ کی شخص وتہا نہ یعنی محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ تیل نسا آسہ نہ آز دنیا مز زانان کان کہ کان دین ہت چھ آمت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمن ہن شہاد اس لیے ونون چھ ادبارس مز یہ چیز کہ یس زن تمن خاطر اس لفظ استعمال چھ کران سہ کران مجدد زن علماء تہ چھ قبول کورمت مجدد کیا گو مجددک لفظ چھ اصلی درامت تجدید مز یا جدت مز جدید چھ اس ونان نو مثلا اس ونان القلم جدید یا الجوال جدید نیا جدت گو نو رانو تجدید تہ گو نو رانو آ گو تجوید اس قرآن کریم مز سہ گو تجوید سہ گو شیرن سنبھالن بیا گو تجدید سہ گو نو ران تو مجدد چھ اس ونان تمس انسانس یس دینی اسلام کین مختلف شعبن یم زن فراموش کرنا آسان تھی ساری توجہ سان بوزان یم دینی اسلامک مختلف شعبہ آسن چاہے عقیدک شعبہ استن علم دینک شعبہ استن نظامک شعبہ استن مختلف شعبہ ہکن استن یمن شعبن اندر یم زن تعلیمات آسن تم آسن پس پشت تراؤن آمت ون آسن ات بارس مز دینک نقوش مٹیمت حق آسے قریب کی زن نہ چھوئی یتھس حالات مز تم تعلیمات نویر ان تم عالم برو کن پیش کریں نو چھ دین آ گو کان انسان سمجھ مجدد گو اس نو دین نہ سہ گو مبتدیع مبتدیع تو مجددس من سمجھو فرق آ گو مجدد مجدد گو مثال پٹ بہ دپ تہم کہ پتمی ہفتہ ون میں تہ نم نم کت بہ باو تہ تم یاد یہ گو تجدید کریں یہ گو مجدد بیا گو نو دلیل ونن یس نا آس تب ونان مبتدیع تک متعلق الحمد للہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ پان تہ فرما کس کلامس مز انما انا متبع ولست بمبتدع بہ ہسا چھس پیروی کران وہ یت پہ سلف اس اہل سنت والجماعۃ بہ نسا چھس مبتدع یعنی نو انن وہ مگر تم کلام ون باوجود لوگ کر استعمال اللہ کل حال اس میں لفظ تہ عرض کرن اس نشن چھ الحمد للہ رب سند فضل سی مسئلہ کہ اس کیا محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ تی امام ونان یہ مقلد پنن امامن ونان کہ اس کرو تہندس نسبت پہ اک سیکٹ تیار پتہ کرو اس یہ کینسا تمو ووت آس یا فرمومت آس یا لیوکھمت آس تات بلا تحقیق قبول پہ یہ کینسا علماء بیان کرن کی تہذ غلطی تک کیا کرو اس تقلیدی جامد اس اندر شکار لوکن ہند پہ دفاع نہ ایسا کبھی نہیں اس لیے تم اک مجدد اخ تم ریفارمر اخ دین چہ زن عملی شکل اس امیک مظاہر اس اظہار اس سہ اس رومت تتھ اندر ون تمو نگر دین بوک لوکن یا یہ امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ و همزاته استهون تعارف نمهانا تجازي دمن تهون دوزن استعارف شراتون امیق چه ایسه زه پهلو آگه حالات شبهات حقیقت تین ده داو تو چه آخ پهلو بیا گو هنا تین ده نمزن یا تمن سجن وابستیم تفاصیل چه تم دیگاسن ایس براد کنه تنی تو وشو تعارف کم انداز شو علماء چهون دیوان العلامه المجدد الامام شیخ الاسلام ایم الفاظ چه تین دس ناو سجن علماء استعمال کران ایمن مز مثال کے طور پر اک عالم انویس محمد بن صالح علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ العلامہ علامہ گو سو یس دین اسلام کین وارہن علومن پہ نظر اس ونون سائر نہیں بی ونون اسی تھی کہ پرت کن علم کس پرت کن تفصیل اس پہ عالم کل یس لوک چھ ونشن دیو علامہ چھ اس ونان دین اسلام کین وارہن علومن پہ یس انسان اس نظر علوم قرآن علوم حدیث تکیاز تو پر اس پر بروٹ کرنا تن مثال کے طور پر اس نے علوم قرآن تمو چھو دہ وری عمری ہند مکمل گسن بروٹ قرآن کریم کورمت حفظ مکمل حفظ کورمت دہ وری وانس بروٹ ہم ساتھ ہی اکیز بچس یمی انداز اچھ تربیت آس اس نو وہری آس یا دہ کم آس حافظ کلام اللہ ان شاء اللہ یہ پور امید بیل تمس پہ تربیت صحیح آس ان شاء اللہ تم سند خاطر علم واقعی اللہ تعالی مقدر کر المجدد تجدید کرن وول دین اس میں برونٹ ہی تفصیل ہنا کور مشد گمتن چیزن یاد پاون راوی ماتن مسائلن بروٹ کن پیش کرن و المجدد الامام امام گو پیشوا پیشوا چھس ونان یوزن دین کس کن شعبس من محنت کرت تمیک تدبارس من اتھارٹی چھ بنا مثال پٹ کانچ یہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تمن چھس امام نام مثال پٹن تمو سا کور فقہ سندر مثال پٹن وار محنت تمو سب گئی سید فہرست صفس من شامل فقہان دس دبرس ونان تفسیر اس میں مثلاً امام ائمہ تفسیر مثال پر ابن جریر الطبری امام قرطبی ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین من جس ونائے مثلاً چھ تفسیر کی امام تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ ام ساد اس وچھو یہاں سے امامت کا دبار اس میں چھے ہاں یہاں سے امامت چھے الحمدللہ سارے کو زیادہ عقیدہ کس بار اس توش اس وچھا ہم زنی اس کتاب ہم زنی اس بروٹ کن تیون تذکر تھی تیمن تروہ کتاب یمن کن تن اس یہند اس تذکری تیہزن تیمن من شو اکثر کتاب ان اس تیمو عقید ہے کس بارس من رہنمائی کرم اس لیے یہ لی تفسیر کس خدمت اس من مقام لبن والی اس ونو امام حدیث کس خدمت اس من مقام لبن والی اس ونو امام فقہ کس خدمت اس من مقام لبن والس ون امام عقیدہ کس خدمت اس من مقام لبن والس امام ون سی کیا دازا ویس یہ سوچ انسان تکن اس مانان اس وچان کہ الحمد للہ خدمات واضح بی تم خدمات چھ زبانی یوت کی الحمد للہ اکثر زبانی یوت ون مگر تہند خدمات الحمد للہ زبانی تمل عقیدہ کس بارس اس لیے کن فنس منس انسانس صرف علمی خدمات بنیادس پہ امام پہ اگر بیاکھ انسان علمی عملی خدمات من کمانڈر بنے تمس انسانس کیا ونو امام یہ بج نا انصافی یہ بوڑ بار تعصب یہ کیسا یہ چلان اللہ کل حال منگو ربس اصلک ہدایت ابا ون شیخ الاسلام شیخ الاسلام یعنی اسلام اس مز عالم دین چونکہ شیخ لفظ عالم دین اس خطر استعمال کرن مگر شیخ الاسلام علماء من مطلب زن چید چید نمایاں زن پور امتس من کی گزرے تم آسان انگجن پہ گزرا سو یہ بوڑ بار المیہ یہ ون سہل پہ الفاظ یہ شیخ الاسلام تمس تنان یس مثلا قرآن کریم یاد آ زبانی بلکہ نصف تس بلکہ شاید تجوید تہ آس نا بازے پائی تی گئی کیا تجوید چھا کان فن کن حدیث ہاتھ تہ آسس نہ یاد حدیثن ہند صحیح ترجم تہ آس نہ پائی عربی زبان تہ آس نہ خبری اس ونان شیخ الاسلام یت مش یاد شاید ما کور مہ کن ساتھ بیان تہ مے وش کشیر مز اکس شخصس متعلق لیکھان لوگ شیخ الاسلام بہ سہ دپان پنن لفظن من ونچ قیامت نزدیک تکیازی تو وچھو شیخ الاسلام لفظ چھ یہ بہ دپان پور ژۄداہ شیتھ وری کس تاریخس من پور یم افراد اونگجن پہ مزراون سم یمن امت چھ ونان شیخ الاسلام مطلب ونکینس تہ اگر عالمس من وچھو گۄڈنیتھے چھ تقریباً ونکین کس موجود دورس من یہ مے پتہ شیخ الاسلام لفظ جمہور امتس نزدیک کنسی شخصس پہ استعمال کرنا یا دورس من موجود لوگ شیخ الاسلام لفظ لکڑ کات مے دوپ مے یہ مے پتہ بس پن معلومات دس حدس تام کات کر پور امتس من ژۄدہن شیتن ورین من ونو شیخ الاسلام انگجی پہ گزراون سم افراد مگر المیہ چھ یہ چیز کہ ام سی کیا انسان گا ام سی گسان انسان زن مطلب سہ وچان کہ یہ علمی خودکشی چلان جی اس پن علمی علم دشمنی ہند جہالت گیو اخ بہ گو علم دشمنی ہند چھ ثبوت دمو چیزو سر اگر اس علم تعارف آسے علم ست واقفیت آسے علمی برانچز آسن پتہ علمی اصول آسن پتہ علمچ گہرائی آس پتہ تیل تر اس فکری کہ ہم الفاظ استعمال کرن چی گیا اللہ کل حال بہ عرض کر ابو الحسین یہ ہند کنیت حسین چند فرزن مز اکس ناؤ تہندس پہ من کنیت ابو الحسین محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن مشرف آل معداد الوہیبی یہ خاندان حنزلہ بن مالک التمیمی یہ نصب میلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس نصبس ست کتن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان نصب آس تبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند زن عدنان اس تامت نصب علماء واتنامہ مورخین تات مزن اخ شخص الیاس سو الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الیاس شخص یس تات نشن نصب رلان محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ ہند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبس یہ یہند مختصر یوزن یہند نسب ام پتہ چھ ولادت سہ عیینۃ سرزمین عرب ترین حصن مز تقسیم مان اکس ونان اس حجاز حجاز امیک مغربی حصہ یوزن مکہ تہ مدینہ اس پہ مشتمل بیی کیسا ات اند پک علاق بیاکھ حصہ یمن یمن جنوبی حصہ یت من ونکن پولٹیکل یمن اس موجود سہ جنوب سعودی عرب زن جنوبی حصہ اس سہ تک اندر شامل تس ونان یمن تریم نجد نجد ریاض بیی دمام بیی کیسا اس امیک مشرقی حصہ ات حصس ونان نجد ام پتہ زن ہیرم حصہ سہ مان شام زن تمہ زمان زن اشارہ اس کر شام تر مز سعودی عرب کی حصہ تہ مان ام پتہ زن ترے حصہ زن امک اہم سہ نجد بی حجاز بی یمن یمن اندر زن یمن افن یمو اندر اس نجدس تو بی حجازس درمیان وسط یہ علاقہ تس ون یمامہ زن تہ سعودی عرب میپ وچو اگر ان شاء اللہ آئندہ پاسبل سپد سہن سات یمامہ ایریا مزا جائے تس ناؤ عیینہ عین یا یا نون تہا عیینہ عینس پیش عیینہ عین یا یا نون تہا عینس پیش عیینہ عیینہ جائے ولادت سپد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہنس کہہ شیتھ تو پندہ ہجری یس من آز برو ترے ہاتھ تو کنوہ وری اس میں تہ عرض کن کہہ شیتھ پندہ آج ژۄداہ شیتھ ژۄیہ ترہ یِتھ پٲٹھۍ چھِ تِہنٛز وِلادت سَپدان. وۄنۍ وٕچھو أسۍ تھوڑا تِہُنٛد خاندان، تِکیازِ گژھِ اِنسانَس پَتہ لَگُن، اَمہِ سۭتۍ تَرِ تٔمِس فِکرِ تعارُف أمِس شخصہٕ سُنٛد. گۄڈنیُکُے وٕچھو أسۍ تِہنٛدۍ والِد صٲب. تِہنٛدِس والِد صٲبَس کیاہ چھُ ناو؟ اَذان ہُنٛد وقت یُتھُے گژھِ مےٚ ؤنۍ زیو صُبحس تٔمۍ کیازِ چھُنہٕ دِوان. چلو اِنشاء اللہ تیٚلہِ کرو أسۍ یَتھٕے پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس اِختِتام. یوٚتامَتھ گُزریو اَسہِ سۭتۍ أزکہِ مجلِس منٛز کہِ کَم حالات، گۄڈٕنیٚتھٕے سَپدیو اَسہِ سۭتۍ تعارُف عقیٖدہ گوٚو کیاہ، عقیٖدہ اِسلامِچ کیاہ چھِ دیٖنی اِسلامَس اَندَر اہمیت، عقیٖدَس اَندَر کیاہ چھُ عقیٖدے عقیٖدہ تہٕ فِلّہ تَمِچ اہمیت، عقیٖدہ بِلّہَس منٛز عقیٖدہ فِلّہَس منٛز کیاہ چھِ توحیٖدٕچ اہمیت، یِم چیٖز گُزرے اَسہِ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن توحیٖد کِس بارَس منٛز کِتاب و توحیٖد اَمیُک مُعلِف محمد بن عبدالوہاب رحمتہ اللہ علیہ تِہنٛدِس زمانَس منٛز یِم زَن حالات ٲسۍ سرزٔمیٖن حِجازَس منٛز تہٕ تِم کیاہ ٲسۍ تَتھ مُتعلِق سَپدے ہنا کَتھ، بیٚیہِ یِم زَن اَمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ مُعلِف چھِ محمد بن عبدالوہاب رحمتہ اللہ تِہُنٛد ہنا تعارُف سَپدیو. اِنشاء اللہ آیِنٛدٕ دَرسَس منٛز روزِ یِہے سِلسِلہٕ برونٛٹھ کُنَتھ جاری. اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ سارنٕے رُت سَمجھنُک عملاونُک توفیٖق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. گژھن تُلٕنۍ کۭتِس مِنَٹ نٮ۪مازِ آسان یورٕکۍ سوال، اَمہِ پَتہٕ بوزٕ بہٕ اورُک سوال. یۄس پَتہ آسہِ سُہ تیٚلہِ اَتھ تھوٚد، أتی وٕچھ بہٕ اِنشاء اللہ ییٚتہِ اوسا یہِ دَرَس چَلان کِنہٕ خۄدبَے جُمعہ. گۄڈنیُک سوال چھُ عقیٖدہ کِس بارَس منٛز یۄس اَسہِ کِتاب پَرٕنۍ چھِ، تَمہِ کِتابہِ ہُنٛد ناو یہِ مےٚ ووٚن سُہ ناو صحیح پٲٹھۍ یۄس پَتہ سُہ تیٚلہِ اَتھ تھوٚد. مگر پورا ناو یہ مون تی شوان بے شو اختی ون اختی شوان تم میننگ ہت کتاب ہو ناو دچنات کیا دے آگ ز ترے ژور پانچ شیا یہ از خطبہ جمعہ کنی چی درس شه نفر چه ات دادم با فرمایی زاهد صاحب عقیده التوحید الذی هو حق الله علی الفیه ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا کر اس تے بھی کریکشن کیا کتاب ہاں گو ہاں بیم ات دادم ولی استمتل تنبیہ از خالد صاحب کتاب التوحید الذي هو حق الله هو الذي هو حق الله هو حق الله هو العبيد على العبيد وہ تو اچھی جو شاخی دورا از فاروق صاحب کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد الذي بجائے الذي چلو ان شاء اللہ یہ برونٹ کن حدیث شریف پور میں بیان بہ سوال کریں میں ونس تمون تات متعلق ان اللہ عز و جل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها ام کتاب امی حدیث شریف چی ریفرنس بک چھ امی کتاب مزید چھو تم کتاب ہن ناو اس پاس الاتود کیا قصہ چھ مطلب بہت یسان کہ یہ چیز گھن بیس اکثر تھی الحمد للہ لیکھان تو بیس یہ پتہ آن کہ خطر گھن ہمیشہ اس کاپی ست یہ درس اس لیے تھی ون آصف صاحب بت کن غلط جواب صحیح ریفرنس غلط جواب صحیح مطلب جواب دیتو تھی اصل پا یعنی جنید صاحب سنن نبی داؤد جزاکم اللہ خیرا حدیث شریف سنن نبی داؤد اس میں امہ پتہ گزرو اس سن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ ناو ات مزن زن کرا بہ سوال تہند کنیت کیا آو کنیت ون چن اس ون سی جمعہ دہ خطب دین شوق سان تہد کنیت کیا گزرو جناب تھی جزاکم اللہ خیر ابو الحسین ام پتہ یہ زن بیاکھ سوال اس برونٹ کن آو سہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نصب ست رلان تہندس نصبس من کس شخص سہ نشن نصب رلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہندس نصبس ست محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ نصب تھی ونو تھی جزاکم اللہ خیرا الیاس صحیح جواب ام پتہ بیاکھ سوال کیا تت جائے ناو یت زام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ وہاب پائی کیا تت جائے ناو یت جائے ولادت سپدی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جناب تھی ون ویئی نہ جزاکم اللہ خیرا کیا سہ ہجری سن یت سنس من ولادت سپدم محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آ محبوب صاحب تھی کاشت پندہ ہجری جزاکم اللہ خیرا وہاں کر تو اور تک سوال پرچن اگر کنس کیا سہ ہک بہترین سوال تو سہ سی عقل تھی چلان یہ سوال کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شخصس کیا ناؤ مالس کیا ناؤ عبد الوہاب وہاب نہیں کی Abdu'l-Wahhab. Wahhab, şey Allah Teala sunna. Al-Wahhab. İnneke antel Abdu'l-Wahhab. Vani agar şahsa şuna Muhammed. Agar emis kun mansub kan karun, iske vano? Muhammedi. Muhammedi. Agar emis şahsa kun mansub kan karun, emis na Muhammed. Emis kun karun kan şahs na mansub, el kya vano? Muhammedi. Mugar vanan vol kya şu ana? Acha. Gordu şu saval ak, gordu açani nisbet, öti şu yu fotan, işun labzı yasajan. Mugu ak andeş ak şu, vallahu alam. اندیش یہ چیز کی یمسات تیم ونہن یہ نسبت کیا ونہن محمدی ات مذکور کن گچا نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن یہ کیا سا بعض لوگ سا نسبت آز اختیار کاران تیش محمدی پانس ونان چھ یا بیاک شخص تیم ونان جو محمدی تو ات پیٹھن تیمو تھوڑا تیتنا سونچ تیمو کہ اگر اسی ونوی محمدی نتیج نیری یمین مان کومن کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تو سو اس تین خاطر وار بوڑ بار مشکل درپیش اس لیے ہٹو تمو یہ لفظ مگر ام پت اگر ون مالس کن تین نسبت کرے تیل منا عبد الوهابی نے عبد الوهاب چھ نو اتت ون تیل عبد الوهابی مگر سوتی کورک نہ ام پت کیا کرو اللہ تعالی سن کیا چھ فضل کرو وہاب کو ہنا تم کھوج اس بناو یمن محمدی من گس نسبت کو اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت گئی نسبت کو اور کون اللہ تعالی اس لیے یہ چھو گڑنتی تین دی یمو یہ نسبت فریم کرم چھ تین دی جہالت او ثبوت دویم چھ تمن خاطر گم سوئی مثال اتوانان چھ عربی اسمس فر من المطر وقام تحت المیزاب اخ شخص دراو چول رود نش رود چھ پیوان چول دون ببیم سایس پت گو پرنال استل کن کھڑا تتہ اس جمع گچھت پیوان تی گو تم یما تو دون اشکال چھ صحیح چھ نسبت ہی غلط بیشی حقیقت اس مزدی نسبت ہی غلط کتاب اخ انشاءاللہ اگر میں آئیں دی آد رود بانسا سوچ اسلامیتن لا وحابیہ یہ مومنٹ ہے چھ اسلام نہ کہ محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ کان ذاتی فلسف یہ پھر تو ایسا بوزمت تمس عرب عالم سن جنوبی ہندوستان اس مز آمد تم بوز تی لوگ زبردست بد کلمی کران محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ بارس مز تمو دوب تمن دوبا اس کی اس سچ ون کین دروس آئند ام پتن تمو کتاب اتن سر ورق ستت اور کی اور کیم نبرم وکوان چی پارنی کتاب ہفتہ سیل پرک وقت کتاب متعلق کیا تو خیال ہتہ سانی اچھ کھلے اس طور فکر توحید کیا گو یہ سوری دین سوری قرآن و حدیث دکھ ات مدل ات مز کیا غلط ولط دکھ اس لوگ نیس کالس کیا دکھ اچھا یہ اس پورمت لیوکھمت طبقہ جنوبی ہندوستان اچھا یہ کتاب لکھن والس متعلق کیا انداز سہ کیا تس قرآن سنت عالم بی کیا سہ سس ہفتہ بروٹ لکھ ثارا اس لیے یہ صورت حال یہ صرف جہالت پہ تعصب پہ پن غلط عقائدن تو غلط طریقن جہالت پرد تراؤن سلسلہ چلان باقی الحمد للہ اس تہ توحید پرست بی پورمت لیوکھمت محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ تہد لٹریچر پران یا تہذ کوشش وچان تمس تہد تم من تران یہ فکر کہ انسان گوس نو متاثر بن کس ہند خاطر تو تہد خاطر کت بن اسے الحمد للہ مجھے کھ شخص تی پتہ یا کھانا جماعت کن جائیں پتہ اس متاثب آ تہد خاطر اس دپان آ نا یہ تم ون یہ تم لکھن نہ سہ نوز بلّہ قرآن کریم پاٹ ناقابل چیلنج تہ ونانی یہ مف ات ونان مفروضہ سہ پوزیشن لوکو پانے سہ پوز کورم مثال کے طور پہ آج کھانا شخص ون تمس ونان کھان مسل سور ون دپان ہاؤ سا می کت صحیح بخاری مز امس کیا دلی صحیح بخاریو کیا پروسے امس دپان ٹھیک ونان صحیح بخاری سہ دپان تور نہ تھی چھو نا ونان سوری دین کت من صحیح بخاری یہ کم ووت یہ کسی وون یہ مفروضہ اچھ ونان مفروضہ سہ پوزیشن یہ سپوز کورمت لوکو پانے اتھے پہ سپوز کورمت کہ کی لوگ ہسا تم ہسا تعصبی تم ہسا مقلد تم ہسا پن پان منسوب کران تو کہن چھ الحمد للہ منسوب تہ کران تو باقی چھ تعصب کرن کتھ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.